Olá. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. محترم حاضرین, خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ فرقان کی دو تین آیتیں تلاوت کی ہیں. بہتر ہوگا کہ وقت کا لحاظ کرتے ہوئے بلا کسی تمہید ہم قرآن کی آیتوں پر گفتگو کریں. اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن کا نقشہ قرآن مجید میں مختلف انداز میں بیان فرمایا. سورہ فرقان کی ان آیتوں میں بھی ایک منظر کشی فرمائی ہے اور فرمایا کہ الملک یومئذ الحق للرحمن, کہ قیامت کے دن اس دن کی کا ملک حقیقت میں حق طور پر صرف رحمان کا ہوگا, یعنی سارا اختیار, سلطنت, ملک اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہوگی, جسے ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت میں دوسری تعبیر میں کہتے ہیں مالک یوم الدین. اللہ کے فرمان کے مطابق کہ یوم الدین جزا کے دین کا مالک ہے. اس کی تفصیل میں قرآن اور حدیثیں بیان کرتی ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ دنیا میں اللہ رب العالمین نے بہت سارے لوگوں کو بطور امتحان چھوٹ اور اختیارات دے رکھے ہیں. یہاں ہر شخص کو, وہ چھوٹا ہو بڑا ہو, مختلف سطحوں کا ہو, یہاں تک کہ حاکم کے سطح پر پہنچ جاتا ہے, مختلف اختیارات دیے ہیں اور ہر شخص کا دائرہ اختیار دوسرے کے مقابلے میں کم و زیادہ ہے, لیکن یہ اختیار محدود ہے, اللہ کا دیا ہوا ہے. ان اختیارات کے استعمال میں بھی انسان محتاج ہے, لیکن اللہ رب العالمین نے یہ اختیار ہمیں گویا امتحان کے طور پر دیا. جس کو جو اختیار دیا, اس اختیار کا وہ صحیح استعمال کرتا ہے, انصاف کرتا ہے یا نا انصافی کرتا ہے, اسی کا بدلہ رب العالمین قیامت کے روز دے گا. اور فرمایا کہ اس دن ساتوں آسمان اللہ کے داہنے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ لپیٹ لے گا, اپنے داہنے ہاتھ میں لپیٹ لے گا, پوری زمین کو اپنی مٹھی میں لے گا. والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه. اور پھر بخاری مسلم کی حدیث کی تفصیل کے مطابق کہے گا ان الملک, میں الملک ہوں, بادشاہ ہوں. بادشاہ وہ جس کے ہاتھ میں سارے اختیارات ہوتے ہیں. دنیا کا بھی حقیقی بادشاہ الملک اور الملیک وہی ہے جو اللہ کے ناموں میں سے. ملک اور ملیک کے معنی میں یہ ہے کہ اختیارات, کائنات کا جو بھی نظام چل رہا ہے اس نظام کا چلانے والا وہی ہے, فیصلہ کرنے والا وہی ہے, تدبیر اسی کے اختیار اور ہاتھ میں ہے. اس کی مشیت اور مرضی کے بغیر حقیقت میں کچھ نہیں ہو سکتا. تو تقدیر قدری, یعنی جو کائنات کا نظام چل رہا ہے کونی اور قدری, وہ بھی اس کے ہاتھ میں ہے. اور جب کونی تقدیر کا حقیقی بادشاہ الملک اللہ ہے, تو شرعی اعتبار سے, احکام و قوانین کے اعتبار سے, حلال حرام, صحیح غلط, جائز ناجائز کے اعتبار سے بھی یہ اختیار اسی کا ہے, اس لیے کہ وہ حقیقی الملک ہے. اور جب وہ حقیقی الملک ہے, قل اعوذ برب الناس ملک الناس, تو ہمیں اپنی حاجتیں, پریشانیاں, دقتیں اسی کے جناب میں, بارگاہ میں پیش کرنی چاہیے. اس کے اس ملک کے معنی میں ساری باتیں آ گئی. اور قیامت کے دن دنیا کے جو ظاہری اختیارات ہیں, جس کو دیکھ کر کچھ لوگ دھوکہ کھاتے ہیں اور اللہ کے الملک اور مالک ہونے کو فراموش کر بیٹھتے ہیں, وہاں یہ سارے اختیارات ختم ہو جائیں گے اور اللہ کہے گا انل ملک, میں ہوں بادشاہ. اینا ملک الارض, زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ آج کسی کا کوئی اختیار نہیں. زمین کے, دنیا کے ظالم و جابر لوگ کہاں ہیں؟ اسی دن کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس دن حقیقت میں سارا ملک, سارا اختیار رحمان کے ہاتھ میں ہوگا. شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ یہ بھی قابل غور ہے, اللہ کا لطف و کرم اور اس کی عنایت کی طرف اشارہ ہے کہ اس دن کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے اپنے اسم رحمان کا ذکر کیا, دوسرے ناموں کی بجائے الرحمان کا ذکر کیا. اور یہ بات معلوم ہے کہ اللہ کے وہ اسماء حسنا جو رحمت, شفقت اور مہربانی کے ناموں کو لیے ہوئے ہیں, یہ ان ناموں پر جس میں وعید ہے, انتقام اور عدل کی بات ہے, غضب کی بات ہے, ان پر غالب ہیں. اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر غالب ہے, اس کے وہ اسماء جو رحمت والے ہیں ان اسماء پر غالب ہیں جو انتقام والے ہیں. قیامت کے دن کا جو بڑا ہولناک دن ہوگا, تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کے ناموں میں الرحمان کا تذکرہ کیا گیا. تو اس میں ہے گویا رحمان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس میں صفت کے ساتھ اس میں ذات بھی بن گیا, اللہ کی طرح قرآن میں الرحمان کا بھی ذکر ہے اسم کی طرح, الرحمن علی العرش استوى, الرحمن علم القرآن. تو اس میں ذات بن گیا, اور اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ ذات جو سراپا رحمت ہو, بہت بھرپور. مبالغہ بتانے کے لیے یہ صیغہ آتا ہے عربی زبان میں, عطشہ معنی پیاسا ہونا, عطشان, عطشان اسی سے رحمان کے وزن پہ بہت پیاسا, غضب یغضب غصہ ہونا, غضبان بہت زیادہ غصے والا, جو غصے سے بھرا ہو. تو رحمان جو بہت زیادہ رحمت والا ہو, اس کی رحمت نے ہر زندہ, ہر مخلوق, کائنات کی ہر چیز کو گھیرے رکھا ہے. اور قیامت کے دن بھی, حالانکہ اللہ رب العالمین اس دن ایسا غضبناک ہوگا کہ نہ اس سے پہلے ہوا نہ اس کے بعد, اس کے باوجود بندوں کے ساتھ اس کا معاملہ رحمت کا ہوگا. خسارہ کھاتا اٹھانے والا وہی ہوگا جو حقیقت میں بدقسمت ہوگا اور جس نے اپنے آپ کو بدقسمتی اور محرومی کے لائق بنایا. رحمان کے بے پناہ رحمتوں کو نظر انداز کر کے اس کے غضب اور اس کے عدل و انصاف کو دعوت دی ہے, وہی آدمی جو ہے اس دن جو ہے محروم ہوگا, شقی اور بدبخت ہوگا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ رحمان کے حق میں سارا اختیار ہوگا. یہ دن آنا ہے, اس کو آپ لائٹلی سرسری نہ لیں. ہم کو, سب کو, آپ کو, ہم کو وہاں گزرنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام یہ آیتیں اور اس معنی کی نصوص جب پڑھتے تھے تو ان پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا, دہل جاتے تھے, خوف زدہ ہو جاتے تھے. ساری نیکیوں اور بشارتوں کے ہونے کے باوجود خوف میں مبتلا ہوتے تھے. کتنے واقعات بیان کیے جائیں, اگر ان کی طرف جاؤں تو وقت گھٹ جائے گا آیتوں کی تشریح کے لیے. ہاں, جن لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے, صادق و مصدوق سے بار بار جنت کی بشارتیں ملی, وہ جہنم کے تذکرے پر رو پڑتے تھے. ہاں, آنسو کے دھارے بہنے لگتے تھے, خوف زدہ ہو جاتے تھے. حتی ابو ہریرہ موت کے وقت کہتے ہیں کہ سفر لمبا ہے, توشہ بہت کم ہے. عمرو بن عاص رونے لگے, بیٹے نے تسلی دی کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحبت اختیار کی, جہاد کیا, نمازیں پڑھی, نیکیاں کی. وہ تفصیل بیان کرتے ہیں, موقع نہیں ہے, مسلم شریف کی لمبی روایت, کہ میرا وہ دور تھا جاہلیت والا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرتا تھا, آپ کو قتل کرنا چاہتا تھا. اس وقت میں مرد آتا تو یقیناً جہنم رسول ہوتا. پھر ایک زمانہ آیا کہ اللہ نے ایمان سے نوازا, اس وقت نبی سے زیادہ محبوب کوئی نہیں, ہم نے یہ یہ کیا, اس وقت مرتا تو امید تھی کہ اللہ بخش دیتا. پھر آپ کے بعد ہم نے کچھ ایسی باتیں, ایسے کام کیے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ کے یہاں کیا معاملہ. میں اسی سے ڈرتا ہوں, دیوار کی طرف رخ کیا لیٹے لیٹے اور رونے لگے, زار و قطار روتے رہے. کون ہے یہ؟ صحابہ کرام. یہ دو چار مثالیں دی, دو مثالیں دی میں نے, ایسے کوئی صحابی نہیں ملے گا جو اس طرح خوف زدہ. عمر فاروق, ابوبکر صدیق رویا کرتے تھے, اور یہ قیامت کے دن کی سختیوں کو یاد کر کے دہل جاتے تھے. ہم لوگ لائٹ لیتے ہیں سرسری طور سے, ایسا لگتا ہے کہ یا تو یقین نہیں ہے یا پھر اس کو ایسا سمجھتے ہیں کہ کوئی خاص بات نہیں ہے. دونوں غفلت کی بات ہے. رحمان نے ہم کو اور آپ کو اس کا ذکر کر کے آگاہ کیا ہے, متنبہ کیا ہے کہ اس دن کے لیے تیاری کیجئے. اس دن پورا ملک, اختیار, سلطنت اللہ رب الرحمان کے اختیار میں ہوگی. وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا. اگلا جملہ اللہ رب العالمین کا فرمان کہ یہ دن کافر پر بہت بھاری اور سخت ہوگا، مشکل ہوگا۔ کافر پر بطور خاص کہا، ہم نے قرآن کے وہ نقشے جو اس نے بیان کیے پڑھے ہیں، سنے ہیں، یاد ہیں کہ مسلمان، اس میں مسلم غیر مسلم، جو مسلمانوں کا یہ حال ہوگا کہ بیٹا، بھائی، بہن، ہاں، ایک دوسرے سے خوفزدہ ہوں گے، بعض مراحل پر ایک دوسرے سے بھاگیں گے، کچھ مراحل پر ملیں گے، کچھ مراحل ایسے آئیں گے کہ ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ، اپنے بھائی سے، اپنے ماں باپ سے، اپنی بیوی بچوں سے بھاگے گا۔ دوست دنیا میں جو تھے ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، سوائے متقیوں کے۔ یہ مضامین قرآن میں جا بجا ہے۔ مسلمانوں کا یہ حال ہوگا۔ انبیاء کرام، حدیث شفاعت بتاتی ہے کہ انبیاء کرام کا، جو انسانوں میں سب سے اونچے طبقے والے ہیں بالاتفاق نصوص کے ساتھ کے ذریعے سے کے مطابق، کہ سب سے اعلیٰ اور مقرب بندے فرشتے، انبیاء کرام، ان انبیاء کرام کا حال کیا ہوگا؟ نفسی نفسی نفسی کہیں گے، میرا نفس، میرا نفس، میرا نفس۔ منظر آپ یاد کیجئے جو میدان حدیث شفاعت میں بیان کیا کہ لوگ انبیاء کے پاس جائیں گے، اول العزم رسولوں کے پاس، ہر کوئی معذرت کرے گا، میرا پروردگار آج ایسا غضبناک ہے کہ نہ اس سے پہلے تھا نہ بعد میں ہوگا، میں نے فلاں فلاں غلطی کی تھی، حالانکہ وہ معاف ہے، پھر بھی وہ خوفزدہ ہوں گے۔ انبیاء کا یہ حال ہوگا، تو عام مسلمانوں کا، اور عام مسلمانوں کا جو حال ہوگا اس کے مقابلے میں کافر، اس پر جو خوف، گھبراہٹ، فضا، جس کو فضا اکبر کہا گیا، بڑی گھبراہٹ، گھبراہٹ، خوف اور دہشت کا جو عالم ہوگا، حقیقت میں ہم اور آپ اس کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ کافروں پر یہ دن بڑا سخت ہوگا۔ اگلا جملہ اللہ فرماتا ہے وَيَوْمَ يَعَزُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، کہ اس دن ظالم شخص، ظلم کرنے والا، ظلم ایک تو شرک ہے سب سے بڑا ظلم، اور ہر گناہ ظلم کی تعریف میں آتا ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی جتنی بھی کی جائے وہ ظلم ہے۔ ظالم شخص جس کا ظلم غالب ہوگا، گناہ پر زیادتی کرتا ہے، وہ کہے گا یعذ الظالم علی یدیہ، اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کہے گا، ہاں، یوم یعذ، اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو چبائے گا، دانتوں سے کاٹے گا، یقول، اور کہے گا یا لیتنی، گویا افسوس کر رہا ہے، ندامت اور شرمندگی ہے، پچھتا رہا ہے، ہاں، کہ کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا۔ کیا نہ کیا ہوتا؟ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے کاش، افسوس، کاش کہ میں رسول کو اپنا خلیل بنایا ہوتا۔ میں آج کے خطبے میں اسی موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اچھی صحبت، بری صحبت، یہ ہم سنتے رہتے ہیں، آپ کو لگے گا کہ یہ موضوع تو پرانا ہے، اور میں یا دوسرے بہت سے لوگ اس کو متعدد مقامات پر بیان کر چکے ہیں، لیکن یہ موضوع تربیتی اعتبار سے، موجودہ ماحول کے اعتبار سے میرے نزدیک ایسا اہم ہے جسے بار بار دہرانا چاہیے، اور مردوں کے ساتھ ہماری خواتین اور ماں اور بہنوں کو بھی بتانا چاہیے، اس کا لحاظ رکھتے ہوئے وہ اپنے بچوں کی تربیت پر توجہ دیں۔ آج کے ماحول میں جبکہ شبہات اور شہوات کے فتنے عام ہیں، ہمارے نوجوان نسل، وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، کس طریقے سے نشانہ بن رہے ہیں، اگر آنکھ کھلی رکھیں تو ہم خود دیکھ سکتے ہیں، ہاں، لڑکیاں کہاں جا رہی ہیں، ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں، قرآن و حدیث پر اعتراض کر رہی ہیں، مسلم لڑکی کو ٹی وی چینل کے پردے پر پیش کیا جاتا ہے جو اسلامی احکامات پر اعتراض کرتی ہے، ہاں، وہ زبان بولتی ہے جو غیر مسلم کہتا ہے، جو صحیح نہیں ہے کہ لڑکیوں پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے۔ ہمارے نوجوان بھی پیچھے نہیں، تعلیم کے راستے سے، میڈیا کے راستے سے، موبائل جو گھر گھر میں ہاتھوں میں موجود ہے، پھر ماحول اور جو ان کا ساتھ سنگت والا معاملہ ہے، اس میں ایسے لوگ ہمیں دکھائی دیتے ہیں جو شیاطین الانس اور شیاطین الجن کے قبیل سے ہیں، اور اس معاملے میں زیادہ بھیانک، جو میں اس آیت کو پڑھ رہا ہوں، کاش کہ میں نے رسول کو ساتھی بنایا ہوتا، فلاں کو ساتھی نہ بنایا ہوتا، اس نے مجھے الذکر سے غافل کر دیا، آنے کے بعد قرآن و حدیث سے ہٹا دیا۔ تربیت میں سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی چیز صحبت ہے، جس ماحول اور جن لوگوں کے ساتھ بچہ رہتا ہے، بچہ، جوان، بوڑھا، سب، اس کا اثر اغلب طور پر الا ماشاء اللہ پڑتا ہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ بار بار سنتے ہیں، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فابواہ یہودانی اور نصرانی اور مجوسانی، اس کے ماں باپ اس کو یہودی، نصرانی اور مجوسی بناتے ہیں۔ اس حدیث میں دو چیزیں اس جملے میں غور کیجیے کہ ایک تو یہ کہ ماں باپ سب سے زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں بیٹے پر، بیٹے بیٹی پر، نمبر ایک۔ دوسرا یہ کہ یہاں یہودی، نصرانی اور مجوسی بنانے کا ذکر ہے، اس کا مطلب جو بچے کا جو مذہب ہے، اس کا ذہن و دماغ ہے، اس کی مذہبی فکر اور دینی مزاج ہے، وہ بھی ماں باپ بنانے میں اثر انداز ہوتے ہیں جبکہ وہ پیدا ہوا ہے مسلمان۔ خاص بات یہ ہے کہ دین اور مذہب کی تعمیر، ہم جب تربیت کی بات کرتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ عادات و اطوار اور اخلاقیات کو لیتے ہیں، اس کی بھی اہمیت اپنی جگہ، لیکن اس سے زیادہ اہم عقیدہ ہے، منہج ہے، انسان کی فکر اور سوچ ہے۔ اس فکر اور سوچ پر سب سے زیادہ اثر انداز ماں باپ ہوتے ہیں۔ اب اگر ماں باپ بھی کافر ہوں، مشرک ہوں، دین سے ناش نہ ہوں، شرک اور بدعت میں کو اختیار کرنے والے ہوں، توحید اور شرک، بدعت اور سنت میں فرق نہ جانتے ہوں، تو پھر خطرہ کتنا بڑا ہے بچے کے لیے۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی ضرورت ہے کہ اس صحبت اور اثر سے بچ کر اپنی عقل و شعور کا استعمال کریں، آفاق اور انفس کی قرآن و حدیث کی دلیلوں میں غور کریں، اور باپ کو یہ بتائیں کہ میرے پاس جو علم ہے آپ کے پاس نہیں ہے، آپ میری بات مانیے، باپ کے پیچھے بیٹا نہ چلے۔ حضرت ابراہیم کی تقریر جو آزر اپنے باپ سے کی تھی، سورہ مریم میں پڑھی، اس کے بیچ کا ایک جملہ ہے، میرے پاس وہ علم آیا ہے ابا جان جو آپ کے پاس نہیں ہے، لہذا میری بات مانیے۔ پتہ یہ چلا کہ باپ اگر علم ہے تو باپ کو بیٹے کی تکلیف کرنا چاہیے، یعنی اتباع کرنی چاہیے، بیٹے کو باپ دادا کے طریقے پہ نہیں چلنا چاہیے، یہ دلیل نہیں ہے۔ جس کے پاس علم ہو، دلیل ہو، اس کی بات ماننا چاہیے، لیکن عام حالات میں جب بچے کو شعور نہیں ہوتا تو وہ ماں باپ سے زبان سیکھتا ہے، رہن سہن سیکھتا ہے، بول چال اور بہت سارے دنیا کے معاملات سیکھتا ہے۔ ان امور میں اگر ماں باپ کی تقلید کرے تو جائز، کھانے پینے میں، ہم ہندوستان میں پیدا ہوئے، ہندوستانی ماں باپ نے جو لباس پہنایا ہم وہی پہن رہے ہیں، سعودی عرب والا سعودی عرب والا لباس پہنتا ہے، یورپ والا یورپ والا پہنتا ہے، اس پہ کوئی حرج نہیں ہے جب شریعت کے آداب والا کا خیال رکھا جائے۔ تو لباس کا نام چاہے جو ہو، ممنوع چیزیں موجود ہیں، جو ممنوع ہے اس کو اختیار نہیں کیا جائے، لیکن دین، عقیدہ، اگر ماں باپ مشرک ہیں، بچہ شرک کرے گا تو اللہ کے یہاں یہ نہیں بول سکتا کہ باپ دادا نے کیا تھا تو میں نے بھی کیا، بچ جائے گا، نہیں۔ یہ مشرک ماں باپ کی بات میں نے استثنائی طور پر کہی کہ کتنی اہمیت کی حامل ہے، اور یہاں صحبت کے اثر سے ہٹ کے انسان کو دلیل کی اتباع کرنی ہوگی۔ وہ دلیل کی اتباع کرنے کے لیے مسلمانوں کا کام ہے کہ اس صحبت سے بچانے والا ماحول بنائیں، کہ اگر کوئی بچہ مشرکانہ ماحول میں بھی پل بڑھ رہا ہے تو ہم اس تک دعوت حق دلائل کی روشنی میں مضبوط انداز میں پہنچائیں کہ اس پر حجت پوری ہو، اب اس ماحول سے نکل کے توحید کی طرف آئے۔ یہ تو ان کی بات ہے، تھوڑا مشکل کام ہے، تھوڑا نہیں بہت مشکل کام ہے، اور آج کے ماحول میں تو ایسا لگتا ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت کی حالت دیکھتے ہوئے کہ وہ اس کے لیے جیسے پیدا ہی نہیں کیے گئے، جبکہ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ ہم کو برپا کیا گیا ہے۔ ہم اپنے ماحول کی بات کریں کہ بچہ فطرت پر پیدا ہو رہا ہے اور ماں باپ اس فطرت پر قائم نہیں رکھ پا رہے ہیں، یہودی، نصرانی، مجوسی اپنے بیٹے کو اپنے مذہب پر چلا رہے ہیں، ہندو اپنے مذہب پر چلا رہا ہے، ہمارے بہت سارے مسلمان اپنے بچے کو جو مسلمان پیدا ہوا ہے اس کو مسلمان نہیں رکھ پا رہے ہیں، مرتد ہو رہے ہیں، وہ شرک اور کفر اختیار کر رہا ہے، سلمان رشدی اور تسلیمہ نسرین کے مزاج پر جا رہا ہے۔ کہاں سے؟ بری صحبت، صحبت موبائل کی، صحبت ٹی وی چینلز کی، صحبت گمراہ دوست و احباب کی جس کو وہ اہمیت دے رہا ہے، ان لوگوں کا ساتھ اختیار کر رہا ہے، اور صحبت اپنے ان بزرگوں اور بڑوں کی جن کو وہ پیشوا بنا رہا ہے، مذہبی پیر صاحب، مفتی صاحب، مولوی صاحب، فلاں شیخ، ان کو بنا لیا، ان کے نام کی جھوٹی سچی حکایتیں بیان کر لی، اور پھر انہوں نے جو بیان کیا اس کو اختیار کر لیا بطور دین کے، ان پر اعتماد و بھروسہ ہے، اندھے ہو کر ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ کیا شریعت میں یہ جائز ہے جس کو تقلید کہا جاتا ہے؟ میں اکثر کہا کرتا ہوں، تقلید اور عدم تقلید پر بڑی بحث ہوتی ہے، اور اس کو مسلکی اختلاف سمجھ کر ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جو لوگ تقلید کے قائل ہیں وہ غور کریں، تقلید ان لوگوں کو جو کرتے ہیں ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ جہالت کا نام ہے, جہالت کا نام ہے. تقلید کس کو کہتے ہیں؟ بغیر دلیل کے نبی کے علاوہ کی بات کو مان لینا. ایک نبی کے علاوہ پیر صاحب ہوں, مفتی صاحب ہوں, امام صاحب ہوں, بزرگ ہوں, ان کی بات کو مان لینا بغیر قرآن حدیث کی دلیل کیا ہے اس کو دیکھنا نہیں. وہ بحث کرتے ہیں کہ آپ کی دلیل یہ, وہ دلیل یہ. جب آپ دلیل کی بات کرتے ہیں آپ تقلید کے دائرے سے باہر ہو جاتے ہیں. ان کے یہاں ابھی لوگ سمجھتے نہیں, جانتے نہیں, علماء جانتے ہیں, سر پیٹتے ہیں مقلدین کی. جب کوئی مقلد یہ سوال کرتا ہے کہ قرآن و حدیث کی دلیل کی روشنی میں جواب دیجیے, فتویٰ پوچھتا ہے, تو کہتا ہے کہ ان کو سوال کرنے کا بھی ڈھنگ نہیں ہے. مقلد کو قرآن حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہے, یہ وہ کہتے ہیں لیکن عوام سے نہیں کہہ سکتے. تو تقلید جہالت کا نام ہے. آپ سے میں موٹا سا سوال کر رہا ہوں, جتنے لوگ بیٹھے ہیں جو نہیں ہیں وہ بھی, کہ کیا قرآن حدیث جہالت کی ترغیب دیتا ہے کہ جاہل بنو, جہالت کی حوصلہ افزائی کرتا ہے یا علم کی حوصلہ افزائی کرتا ہے؟ علم حاصل کرو. واضح ہے دلائل سے, عقل بھی, شعور بھی, فطرت بھی کہتی ہے, اور قرآن حدیث کے دلیلیں. ہمارا پہلا قرآن کا خطاب جو نازل ہوا ربی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر, وہ اقرا ہے, پڑھو. طلب العلم فرض علی کل مسلم, ہمارے بچے تقریر میں کہتے ہیں, لیکن ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ نہیں, تعلیم حاصل نہیں کرنا ہے, تقلید واجب ہے, جہالت واجب ہے. مولانا ابوالکلام آزاد ایک سیاسی تقریر میں بولتے ہیں, مجھے بڑا پیارا لگا ہوا جملہ, کہ میں دین کی طرح دنیا کے معاملات میں بھی تقلید کا قائل نہیں ہوں. اور آج مسلمان دنیا میں تو چل رہا ہے آزادی کے ساتھ, یہود و نصارہ کے باپ دادا کا طریقہ چھوڑ کے یہود و نصارہ کا طریقہ ہے. یہوہ یہ نہیں کہتا کہ میرے ابا اما تو یہ کھلاتے پلاتے ہیں, یہ پہناتے ہیں. وہاں کہتا ہے کہ ابا کا دور دوسرا تھا, میرے دور کا فیشن الگ ہے. ہیئر اسٹائل یورپ اور مغرب کے طور پہ, ماں باپ کے طریقے پہ نہیں, کہ بال ایسے کٹاؤ, کپڑے ایسے پہنو, وہ نہیں مانے گا, وہاں انحراف کرے گا. اور دین کے معاملے میں جہاں تقلید نہیں کرنی چاہیے, وہاں کہتا ہے کہ باپ دادا ایسے ہی کرتے تھے, اس لیے میں بھی کروں گا. قبر پرستی, تازیہ پرستی, شخصیت پرستی, تقلید, اور نہ جانے کیا کیا گمراہیاں ہیں. ابھی ہمارے دروس جو چل رہے ہیں اس میں میں نے بیان کیا, بار بار کیا اور کروں گا ابھی, کہ ہم نے جن کو پیشوا بنایا ہے, بہت سارے مسلمان غور کریں, ان کی دین کی بنیادوں کی تشریح ہی غلط ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کے ذریعے سے اسلام میں بندہ داخل ہوتا ہے. اس کلمہ, یہ کلمہ لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی, جنت میں جانے کی بنیاد, جہنم سے بچانے کی بنیاد. شفاعت نہیں ملے گی اگر لا الہ الا اللہ صحیح نہیں ہے تو, قیامت کے دن ساری فضیلتیں دنیا اور آخرت کی, عذاب سے بچاؤ کی بنیاد لا الہ الا اللہ. لیکن اسی بنیاد کی تشریح ہمارے عام اور وہ لوگ جو دیندار کہلاتے ہیں ان کی بات تو چھوڑیے, جو اہل علم کہلاتے ہیں, دانشور مفکر کہلاتے ہیں, جن کے پیچھے بہت بڑی لوگوں کی جماعتیں چلتی ہیں, وہ لا الہ الا اللہ کی تشریح غلط کرتے ہیں. صوفیہ نے لا الہ الا اللہ کی جو تشریح کی, وہ کلمہ توحید سے کلمہ شرک بنا دیا, ممبر رسول سے اللہ کے گھر میں. کہہ رہا ہوں اللہ کے ڈر کے ساتھ کہہ رہا ہوں, یہ ذمہ داری سمجھ کے کہہ رہا ہوں, یہ بتانا ضروری ہے. لوگ ناراض ہوں گے یہ جانتا ہوں, لیکن یہ گوارا نہیں ہے کہ اللہ ناراض ہو, کیونکہ اللہ نے ہم کو اس کا مکلف بنایا ہے. اگر اس ناراضگی کا خیال کرتے تو انبیاء کرام تو کلمہ توحید کی دعوت کبھی نہیں دیتے. سید کتب, نام لے رہا ہوں خاص طور سے, اشارے میں لوگ سمجھتے نہیں ہیں, مولانا ابوالعلیٰ مودودی, ان لوگوں کی توحید اور لا الہ الا اللہ کی تشریح پڑھیے, تو ان کی توحید محدود ہو گئی ہے حاکمیت کے معنی میں. لا حاکم الا اللہ, توحید الحاکمیہ, حکومت اور قانون صرف اللہ کا. نماز میں, معاملات میں, حلال حرام میں دوسروں کا قانون چلے گا. فاتحہ پڑھو کہ مت پڑھو, میلاد کرو کہ نہ کرو, یہ بیان کرتے ہیں وہ, اور بات کرتے ہیں کہ دین قائم کریں گے. اللہ کے بارے میں, اللہ کی معرفت کے بارے میں ان کو ابجد نہیں معلوم. میں نے کئی مرتبہ پیش کیا, علامہ الوانی نے الجزائر کے تحریکی لیڈر جن کے پیچھے 25 ملین لوگ تھے, ان سے پوچھا کہ کیا آپ کے پیچھے چلنے والے, آپ کی تنظیم کے ارکان یہ جانتے ہیں اللہ کہاں ہے؟ کہا ہو سکتا ہے, کہا سیاسی جواب مت دیجیے. علامہ الوانی نے کہا رحمہ اللہ, سیاسی جواب چھوڑیے, صحیح جواب دیجیے, صاف صاف کہیے. تو کہا کہ ہاں ہمارے ماننے والے یہ نہیں جانتے. یہ انہوں نے سوال کیوں کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, میں اکثر کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں, شیخ عبد المالک رمضان نے اسے نقل کیا اپنی کتاب مدارک النظر فی السیاسہ, بڑی شاندار کتاب ہے, عربی جاننے والے ضرور پڑھیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ اس لیے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابی نے غلطی سے مطلب ایک لونڈی پر بچی پر ناراض ہوئے, بکریاں چرا رہے تھے, ایک بکری بھیڑیا لے گیا, ناراض ہو کے اس کو ایک تماچا مار دیا, شرمندہ ہوئے, احساس ہوا کہ کمزور بچی کو میں نے مار دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے کہ مجھ سے ایسی زیادتی ہو گئی ہے. ہاں, کہا اس بچی کو بلاؤ, بلایا گیا. آپ نے اس سے پوچھا اللہ کہاں ہے, این اللہ؟ تو اس نے کہا علی العرش, آسمان میں ہے, عرش پر مستوی ہے. کہا میں کون ہوں؟ کہا آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ کے رسول نے اس صحابی سے کہا اعتقها فانها مؤمنہ, اس کو آزاد کر دو, یہ مومن عورت مومنہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی ایک بچی یہ جواب جانتی ہے. علامہ البانی نے ان سے پوچھا کہ جب آپ کو اللہ کے بارے میں بنیادی علوم نہیں ہیں اور تو آپ یہ اتنی بڑی تعداد کے ساتھ اسلام اور دین کو حکومت بنانے اور قائم کرنے کی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ اسلام کو نافذ کرنے کی بات کرتے ہیں اور اسلام جانتے نہیں. جو لوگ یہ تحریکات چلا رہے ہیں, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا کہ آپ حکومت قائم کرنے کے لیے کیا کیے, یا یہ پوچھے گا کہ جو آپ کر سکتے تھے وہ کیا کہ نہیں کیا؟ توحید کی دعوت و تبلیغ آپ کر سکتے تھے, کیا؟ وہاں کہتے ہو کہ چلے گا, شرک کرو کہ مت کرو, میلاد پڑھو کہ مت پڑھو, قبر پہ جاؤ کہ مت جاؤ, ایک ہو جاؤ. ایسے لوگوں کے پیچھے ایک جمع غفیر چل رہا ہے. تو یہ بھی ہمارے ان کو ساتھی بنانا ہے, رسول کو چھوڑ کر ان کو ساتھی بنانا, دین کی بنیادوں کو سیکھا نہیں اور شاخ پتیوں پر ہم بحث کر رہے ہیں, دین کو قائم کرنے کی بات کر رہے ہیں. ہمارے نوجوان مختلف تنظیمات سے جڑ رہے ہیں, جذباتی بن رہے ہیں. یہ جو میں بیان کر رہا ہوں آج ہمارے یہاں, یہ خطرہ منڈلا رہا ہے گھروں میں, کسی پر پابندی لگ گئی ہے, کسی پہ پابندی لگنے والی ہے, تنظیمیں لانچ کی جا رہی ہیں, مسلمان نوجوانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. ہم کو آپ کو اندازہ بھی نہیں, آنکھیں بند ہیں, ہم کھانے پینے میں مست ہیں, آخرت کو, فکر کو, دین کو, دین کے خلاف چلنے والی کوششوں کو ہم نے آنکھیں بند کر کے اپنے آپ کو محفوظ سمجھ رکھا ہے. جی نہیں, اگر دوسری جگہوں کے نوجوان جیلوں میں جا رہے ہیں, گرفتار ہو رہے ہیں, مارے جا رہے ہیں, تو آپ اور ہم بھی محفوظ نہیں ہیں. ہمارے گھر پر بھی بلڈوزر چل سکتے ہیں اور چلیں گے, تیاری ہے, الا یہ کہ ہم ہوش میں آ جائیں. اس ہوش میں آنے میں یہ نہیں ہے کہ آپ صرف بیان کریں, خطرات بتائیں, ڈرائیں. میں ڈرا نہیں رہا ہوں. ہم جس غفلت میں ہیں وہ ہمارے لیے ڈرنے والی چیز ہے. دین سے دوری, عقائد سے دوری, دین سے بیزاری, لا تعلق کی سرسری لے رہے ہیں, یہ ہمارے لیے سائڈ معاملہ ہے. اہم معاملہ کیا ہے؟ دنیا داری, کمانا, کھانا, اس میں چاہے حلال حرام ہو, اس کی کوئی تمیز نہ ہو. میں تو حیرت زدہ رہتا ہوں آج کل جب جائزہ لیا جائے کہ جو مسلمان دماغ لگاتے ہیں ناجائز طریقے سے پیسہ کمانے میں, دوسروں کا حق مارنے میں, وہ دماغ کوشش جو وہاں کرتے ہیں اگر وہی جائز طریقے سے کھائیں تو اللہ تعالیٰ حلال سے نوازے گا. اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھا ہے نا, اسے ایک دانہ کم کھائے بغیر ہم دنیا سے مر ہی نہیں سکتے. تو جو لکھا ہے وہ ملے گا, تو جائز طریقے سے, حلال طریقے سے کیوں نہیں کماتے؟ اس لیے کہ تربیت نہیں. یہ آخرت جو رحمان جس کا ذکر کر رہا ہے کہ پورا اختیار ہوگا, اس کو ہم نے بھلا دیا, دنیا داری میں پڑ گئے. سارے معاملات آج مسلمانوں کے اپنے جائزہ لیجیے, سارے معاملات دنیا کی بنیاد پر ہو رہے ہیں, لین دین, تعلقات, بچوں کے کہاں کو کہاں ڈالنا ہے, رشتے کہاں کرنا ہے, شادی کہاں کرنا ہے, تعلیم. ابھی ہمارے احباب بتا رہے تھے فلاں اسکول میں اتنے اتنے پیسے دے کر اتنی تعداد میں لوگ پڑھ رہے ہیں, اتنے پڑھ رہے ہیں, اتنے پڑھ رہے ہیں, اور خوشی کا اظہار کرتی ہے قوم. ہمارے اتنے بچوں نے اس سال جو ہے آئی ایس کا ایگزام پاس کر لیا, اتنے ڈاکٹر بن گئے, ایم بی بی ایس بن گئے, سرجن بن گئے, یہ بن گئے, بہت سے بن گئے اور بہت سے بن رہے ہیں. یہ جو بن رہے ہیں, کیا ان کے نزدیک دین, اخلاق, قوم کی خدمت, یہ سامنے مطمئن نظر ہے, مقصود ہے؟ جو جس لائن میں آگے جا رہا ہے, کیا اس لائن سے اس کو آخرت کمانے کی فکر ہے؟ لوگوں کی خدمت کا جذبہ ہے, اجر و ثواب کا؟ صاف صاف کہتے ہیں ہم پیسہ کمانے کے لیے ڈاکٹر بنے. ہاں, تو بچے کی ولادت کے لیے ہم سرجری نہیں بنائیں گے تو اپنے بینک سے اٹھایا ہوا قرضہ کیسے نپٹائیں گے, جی ایس ٹی کیسے بھریں گے, اتنا خرچ کر کے جو ہم نے ڈاکٹری پڑھی ہے اس کو کیسے نپٹائیں گے؟ لہذا نارمل ڈیلیوری کا تو آپ بھول جائیے, سرجری کرنا پڑے گی. اتنا ڈرائیں گے کہ آپ کو کرنا ہی پڑے گا, نہیں دے سکتے کچھ بیچ کے کیجیے, اس کو مروت نہیں آئے گی, ڈاکٹر ہے, رحم نہیں ہے, بچے کا غریب کہتے ہیں کہ تعلیم مسلمانوں کی ترقی کا راز تعلیم ہے. اب تعلیم کے لیے جائیے تو مافیا تعلیمی مافیا بیٹھا ہوا ہے جو بیچارہ مزدوری کے غریبی کی سطح کے نیچے ہے, جس کا کھانے کا مسئلہ ہے, اس کو کہتے ہیں کہ چھوٹے بچے کے داخلے کے لیے اتنا اتنا ہزار درکار ہے. وہ کہتا کچھ نہیں ہے, کہا ہم نہیں کر سکتے, مجبور ہیں, گھر کی چیز بیچو, قرضہ لو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو. اور پھر اسٹیج پہ چڑھ کے, میں نے کئی مرتبہ کہا بھی, اسٹیج پہ چڑھ کے قوم کی خدمت کا تمغہ اپنے سر پہ نام کرتے ہیں, یہ قوم کو لوٹ رہے ہیں, تباہ کر رہے ہیں, تعلیم اور ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہیں, ان کی بے عزتی ہونی چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ کھڑے ہو کر جو پتھر جوتے مارے جائیں, یہ عزت کے مقامات کے لائق نہیں ہیں. تو یہ جو میں کہہ رہا ہوں, کیوں کہہ رہا ہوں, نیکی کی حوصلہ افزائی بھی نہیں ہو رہی ہے ہمارے سماج میں. ایک آدمی متقی پرہیزگار ہے, اچھا رشتہ نہیں ملتا, کسی کے گھر میں اچھے گھر میں رشتہ بھیجے, عالم دین ہے, امام وقت ہے, مسجد کا امام ہے, آپ اس کے پیچھے نماز پڑھنا چلے گا, لیکن اپنی بچی نہیں دے سکتے, کیوں, تنخواہ کم ہے نا, امام ہے نا, سارے لوگ اس کو حقیر سمجھتے ہیں. تو جس سماج میں علماء کو, ائمہ کو حقیر سمجھا جائے, وہ سماج خود حقیر ہے. وہ عالم کی بے عزتی نہیں کر رہے ہیں, علم دین کی بے عزتی کر رہے ہیں, اللہ کے دین کی بے عزتی کر رہے ہیں. یہ میں منبر رسول پہ ایسا ہی نہیں کہہ رہا ہوں, دلیلوں کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں. ہمارا سماج, میں یہ کہنا چاہتا ہوں, اکثر کہا کرتا ہوں کہ دیندار نہیں ہیں ہم لوگ. ہمارا سماج کسی بھی معاملے میں جا کے آج پڑتے الٹے, ہر جگہ دنیا داری. اور یہ دنیا داری جب آ گئی تو ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہے کہ ہماری بچی کالج میں جا رہی ہے, کن سے مل رہی ہے, ہمارا بچہ کس معاشرے اور سماج میں جی رہا ہے, کن کو اپنا دوست بنا رہا ہے, کن کے پیچھے چل رہا ہے, اپنے ذہنی, اپنا دینی فکری مزاج کس کے تابع کر رہا ہے, ہمیں فکر ہی نہیں. یہ فکر ہوتی ہے کہ اتنے لاکھ دے کے اس کو ڈاکٹری میں داخلہ کرائیں تاکہ اچھا کام, اچھی کمائی کرے, اتنا لاکھ دے کر سرکاری نوکری دلا دے, دکان بنا دے, دنیا کے اس مستقبل کے لیے جو ختم ہونے والی ہے, اتنی فکر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول اور اس کی تشریح میں علماء کے اقوال یاد آ رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ دنیا آخرت جو ہے, ہماری زندگی کی طرح آخرت آ رہی ہے قریب. دنیا مرتحلت الی الاخرہ, مقبلت الی الاخرہ, ارتحلت الی الاخرہ مقبلت, اس طرح ہے کہ آخرت کی طرف بڑھ رہی ہے دنیا کی زندگی, اور دنیا سے پیچھے, دنیا سے آگے بڑھ رہی ہے. تو تم ابنائے آخرت بنو, آخرت کے بیٹے بنو, ابنائے دنیا مت بنو. اسی کی تشریح میں دوسرے علماء نے کہا کہ اس سے بڑا بے وقوف کون ہوگا جو آنے والی آخرت سے پیچھے بھاگ رہا ہے اور پیچھے بھاگنے والی دنیا کی طرف دوڑ رہا ہے. آپ اور ہم اس دنیا کی طرف دوڑ رہے ہیں جو چھوٹ جانے والی. اکثر ہمیں دیکھنے میں آتا ہے حصے بکرے میں, لین دین میں, وہ لوگ زیادہ گڑبڑ کرتے ہیں جن کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے. میں بہت حیرت کرتا ہوں کہ ابھی اگر بن فرد عمر کے آخری پڑاؤ میں 50-60 سال کی عمر ہو گئی آپ کی, اور آپ گڑبڑ کر رہے ہیں حصے میں, حلال حرام میں, تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کے سوچیں کتنے سال اور جیئیں گے, 10 سال 20 سال 25 سال, 50 سال پکڑ لیجیے. پھر وہ جو دولت آپ نے دوسرے کی ناجائز طریقے پہ خریدی اس کا حساب اللہ کے پاس دے لیں گے. آپ نے غلط حصہ کر دیا, مر گئے, اللہ آپ سے حساب لے گا. جس کو غلط دیا ہے وہ آپ کو بچانے آئے گا, وہ مزہ اڑائے دنیا میں, اور آپ اس کے مزے کے بدلے میں آخرت کا مزہ, عذاب کا مزہ چکھیں. کون سی سوچ ہے, سمجھ ہی میں نہیں آتی کہ آخرت کو ماننے والی یہ قوم ہے یا نہیں ہے. مسئلہ حل ہی نہیں ہوتا, اختلاف جھگڑا ہو گیا, کتنی بھی قرآن حدیث سنا ہوا عید سنا ہو. ہمارے یہاں وہ حنفی مسلک میں کتاب الحیل ہے, وہ لوگوں نے لکھا, مشہور ہے کہ ہیلے سے کس طرح زکات سے بچا جائے, حرام کو حلال بنایا جائے, وہاں ہیلے بھائے. اب تو پبلک میں یہ چیزیں عام ہیں. ہاں, یہ کتاب الحیل کے ماہرین, مقلدین ہو غیر مقلدین ہو, سب ماہر ہیں. میں غیر مقلد اس کے جواب میں بولا ہوں, نام نہیں ہے اہل حدیث کا, سب اس میں ماہر ہیں کہ کیسے حرام کو حلال بنانا, کیسے فتوا پوچھیں گے تو مفتی صاحب میرے حساب سے جواب دیں گے. یہ بہت ماہر ہیں اس میں. یہ مہارت اللہ رب العالمین کو کیا نہیں پتا ہے؟ کیا ہم نہیں جانتے کہ جن لوگوں نے حلال کو حرام کرنے کے لیے ہیلے چلے, اللہ نے ان کو بندر اور سور بنا دیا. سنیچر والے مچھلی منع تھی بنا کہ سنیچر کے دن نہیں پکڑنا, جمعہ کو جال لگایا, اتوار کو نکالا, اور وہی جواب جیسے ہمارے یہاں لکھتے ہیں, بینک میں کام کرنے والا مسلمان جیب میں فتوا لے کے گھوم رہا ہے, حلالہ کرنے والا مسلمان فتوا لے آتا ہے, مولوی صاحب بچا لیں گے اسے؟ وہ بھی فتوا دے رہے تھے کہ ہم کہاں سنیچر کے دن شکار کر رہے ہیں, جمعہ کو لگا رہے ہیں, اتوار کو نکال رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سزا دی ہم کو, نمونے کے طور پر بیان کیا. کس سے کہانی کے لیے بیان کیا؟ یہی ہیلے جو ہمارے یہاں لوگ اختیار کر رہے ہیں. بات لمبی ہو گئی, وقت زیادہ ہو گیا. آیت کا اصل حصہ صحبت سے متعلق, اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ قیامت کے دن ظالم اپنے ہاتھوں کو چبائے گا, دانتوں سے افسوس ندامت, اور کہے گا کیا, یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا, کاش کہ میں نے رسول کے ساتھ راستہ اختیار کیا ہوتا. دوسرے لفظوں میں کہوں, یہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے, کچھ لوگوں کو برا لگتا ہوگا لیکن سمجھانے میں ایک جملے میں سمجھ میں آ جائے, کہ کاش کہ میں اہل حدیث ہوتا. قیامت کے دن بندہ کہے گا کاش میں اہل حدیث ہوتا. وہ اہل حدیث نہیں جو نام کے ہیں, اپنے آپ کو اہل حدیث کہہ رہے ہیں اور ان کو توحید کے شرائط نہیں معلوم, علامہ سمجھتے ہیں, مولویوں پہ تنقید کرتے ہیں, لیکن جماعت اجتماعیت کا معنی ان کے خواص نہیں جانتے, عوام کیا جانتے ہیں, چلتے پھرتے الٹی سیدھی بات کرنا جو دین سمجھتے ہیں, جاہل ہیں وہ. ممبر رسول سے کہہ رہا ہوں, دین کے تقاضے ہم نے سمجھے ومجھے نہیں ہیں. اہل حدیث نظریاتی طور پہ ہم ہیں, عملی طور پہ نہیں ہیں, سمجھا نہیں ہے. ایسے ہی جیسے بہت سارے مسلمان لا الہ الا اللہ کہتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں, محمد رسول اللہ کہتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں. اکثر مسلمان آج ایسے ہی ہیں, کوئی بھی مسلک کا ہو, گھر میں جس گھر میں پیدا ہوئے وہی دین اختیار کر لیا. ماں باپ حنفی تو وہ بھی حنفی, ماں باپ بریلوی تو وہ بھی بریلوی, ماں باپ رافضی شیعہ تو وہ بھی شیعہ, ماں باپ اہل حدیث تو یہ بھی اہل حدیث. قرآن حدیث کی تعلیم اور صحبت کی بنیاد پر ہم دین کو اختیار کریں ایسا بہت کم ہے, شاذ و نادر ہے اور شوق بھی نہیں ہے. ہمارے یہاں جو دروس کا اہتمام ہے, آپ باہر جائیں دوسری جگہوں پر جہاں تھوڑا شوق زندہ ہے, دور دور سے علماء کو بلا کر ان کو وقت دینے, ان سے وقت لینے کے لیے تڑپتے ہیں, بڑی بڑی رقم خرچ کرتے ہیں, انتظامات کرتے ہیں, علماء شرمندہ ہو جائیں ایسا ان کا اہتمام کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں. ہمارے یہاں ایک عالم دین اگر بہت محنت کر کے, یہاں اس مسجد میں بدھ کے دن درس ہوتا ہے, کتنے لوگ رہتے ہیں بتائیے, کتنا شوق ہے ہمارا دین سیکھنے کا. وہ ایک حدیث کو سیکھنے کے لیے حضرت جابر صحابی رسول مہینے بھر کا سفر کرتے تھے. حضرت موسیٰ کو بتایا گیا کہ ایک بندہ ایسی سی چیزیں جانتا ہے جو آپ نہیں جانتے, تو سفر کیا پیغمبر ہوتے ہوئے علم حاصل کرنے کے لیے, اور ہم اتنے بڑے علامہ ہیں کہ کسی تقریر خطبے کی ضرورت ہی نہیں ہے, مجبور ہے ورنہ خطبہ جمعہ میں بھی لوگ نہ آئے. اسی لیے جو تھوڑا تو وقت بڑھ جاتا ہے بڑی شکایت ہوتی ہے. تو عذر والوں کو میں نہیں کہہ رہا ہوں, اپنا عذر نہیں پیش کر رہا ہوں, دین کا شوق کیا ہے یہ بتانا چاہتا ہوں, آپ جائزہ لیں اور جانتے ہیں, مجھے بولنے کی ضرورت نہیں. تو اللہ کے رسول, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن کہے گا کاش میں رسول کا ساتھ پکڑا ہوتا, یا ویلتا, ہاں رسول کے راستے پر چل رہا, اتخذت مع الرسول سبیلا, لفظی ترجمہ کہ رسول کے ساتھ راستہ پکڑا ہوتا, رسول کا ساتھ رسول کو اختیار کیا ہوتا بطور راستہ, ایک دم لفظی ترجمہ, یعنی رسول کو اپنا پیشوا مان کر ان کے راستے پر چلتا, ان کے منہج پر چلتا. یہاں عشق رسول اور محبت رسول کی بات کرنے والے لوگ ہیں, راستہ نہیں پکڑتے ہیں, بدعت اختیار کرتے ہیں, کہتے ہیں رسول کا دامن, رسول کا دامن آپ نے پکڑا ہی نہیں ہے, بدعت جب آپ نے اختیار کی رسول کے دشمن بن گئے. کہا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, ہائے افسوس, ڈبل ڈبل کہا یا ویلتا لیتنی, یعنی انتہائی سخت قسم کا افسوس, ندامت, پچھتاوا ہوگا, کیا فائدے کا, کہے گا کاش, ہائے افسوس, میں نے فلاں کو اپنا خلیل خالص دوست نہ بنایا ہوگا. خالص دوست جس کو بنایا اس کی ساتھ سنگت میں رہ رہا ہے. وقت نہیں ہے, میں اس حدیث کی طرف اشارہ کروں, اس آیت کی تشریح میں بخاری مسلم میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء, کہ اچھی صحبت, اچھے ہم نشین اور پورے ہم نشین کی مثال کیسی ہے, وہ شخص جو خوشبو بیچنے والا عطار ہے, صاحب عطر, خوشبو فروش, اور وہ جو صاحب کیر, بھٹی والا, لوہار, اچھی صحبت خوشبو والا عطر فروش کی ہے, کہ آپ اگر اس کی صحبت اختیار کریں گے. کتنی پیاری اور بہترین مثال دی, اپنے بچوں کو اچھی صحبت دیجیے, تربیت کے لیے سب سے اہم چیز ہے. اگر عطر فروش کے پاس وہ بیٹھے گا, یا تو آپ اس سے خریدیں گے, اللہ کے رسول نے فرمایا, یا وہ آپ کو تحفے میں دے گا. اگر ایسا بھی نہ ہو تو کم سے کم اس کی دکان پر, اس کی جگہ پر بیٹھ کر آپ کو خوشبو حاصل ہوگی, مشاں میں جہاں معطر ہوں گے, بشاشت ملے گی, اچھی صحبت میں اگر آپ نے اس کی پوری پوری چیز نہیں بھی لی تو کچھ نہ کچھ اثر آئے گا. دیکھیے تھوڑی دیر کے لیے ہلکا پھلکا غور کیجئے کہ آپ اچھے لوگوں کی مجلس میں بیٹھے ہیں جو اذان ہوتے ہی کہتے ہیں چلو اذان ہو گئی نماز پڑھنے. تو ایسا نہیں ہوتا کہ اس مجلس میں چار لوگ اٹھ کے جائے پانچواں بیٹھا رہ جائے, پانچویں کو بھی جانا پڑے گا چاہے وہ شرما شرمی میں جائے. لیکن اگر ایسی مجلس میں بیٹھے ہیں جو نماز کی پابندی نہیں کرتے, پاک ہی نہیں رہتے, ہمارے یہاں کچھ ایسے بھی ہیں جو میں نے دیکھا ارے پاک نہیں ہو, حیرت, ایک مسلمان ایسا کیسے رہ سکتا ہے؟ آپ کے گھر میت ہو جائے تو آپ اس دن غسل کریں گے نماز جنازہ پڑھنے کے لیے؟ میں نے جنازے میں دیکھا کچھ لوگ نہیں پڑھتے. پوچھا کہ یہاں آنے کے بعد نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھتے؟ ایک قرات ثواب ہے احد کے پہاڑ کے برابر. کہا وہ پاک نہیں رہتے. انا للہ وانا الیہ راجعون. ایک مسلمان کے بارے میں یہ تصور کہ وہ ناپاک رہ جائے دن گزار دے کچھ دیر کے لیے کچھ عذر کے تحت سمجھ میں آتی ہے بات. تو ہمارے یہاں یہ بھی دقت ہے. اب آپ بری صحبت میں رہو گے کہیں گے یار بعد میں پڑھ لیں گے, ظہر کا ٹائم ہے اثر میں پڑھ لیں گے, تو دو بولتے ہیں چوتھا بھی کہتا ہے, تین تیسرا چوتھا بھی کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے نماز چھوڑ دی. یہ بری صحبت, ایک دم ہلکا سا اثر بتا رہا ہوں. یہ عمل میں, فکر اور مزاج میں بھی. یہ قرآن کی ایک آیت ہے, وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ, آیت کا وقت کم ہے اس لیے تفصیل میں نہیں جا سکتا. ہاں, وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا, جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں کے سلسلے میں ایف جوئی کرتے ہیں, ٹھٹھا مذاق اڑاتے ہیں. خوض کا لفظ ہے, ہنسی مذاق, ٹھٹھا, ہاں, بحث مباحثہ. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ, تو ان سے اعراض کرو. ہاں, حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ, یہاں تک کہ وہ کسی دوسری گفتگو میں مشغول ہو جائیں, کوئی اور بات کرنے لگے. آگے آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اگر تم بھول چوک سے بیٹھ جاؤ کسی مجلس میں تو یاد آنے کے بعد جو ہے تم محمد کو وہاں سے ہٹ جاؤ, شیطان تم کو جو ہے بلاتا ہے. یعنی اگر کوئی ایسی مجلس میں ہم بیٹھ جائیں, جلسے میں, تقریر میں, محفل میں, جہاں قرآن حدیث کا مذاق اڑایا جاتا ہے, حدیثوں کا استخفاف کیا جاتا ہے, جھوٹی سچی باتیں بیان کی جاتی ہیں, شرک کی تائید ہو رہی ہے, غلط واقعات بیان کیے جا رہے ہیں, جیسے ہمارے یہاں جو آج کل چل رہا ہے موضوع روایات, حکایات, فضائل کے نام پر, اگر حدیث اور قرآن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو ایسی مجلس میں اگر آپ بیٹھے ہیں اٹھ جائیں, نہیں جاتے ہیں تو گنہگار ہیں, انہی میں شامل ہوں گے. قرآن کی کئی آیتیں ہیں, انہی میں شمار ہوگا. اگر آپ ایسی مجلس میں بیٹھے ہیں جہاں قرآن حدیث کا مذاق اڑا رہا ہے اور آپ بیٹھے ہی ہیں, ٹوک بھی نہیں رہے, بول بھی نہیں رہے, آپ اگر ایسی مجلس میں ہیں تو فرض ہے کہ غلط بات ہونے پر ٹوکیں, اصلاح کریں, تنقید کریں, رد کریں, تب جائز ہے. نہیں کر پاتے, نہیں کر سکتے, تو اس جلسے میں جانا جائز نہیں ہے جس میں قرآن حدیث کے خلاف شرک اور بدعت کی تائید ہو رہی ہے. تو ایسی مجلس میں ایسے لوگوں کے ساتھ سنگت اختیار کرنا یہ وقت نہیں ہے. میں نے اس تناظر میں اس موضوع کو لیا کہ شبہات اور شہوات کے فتنے جو عالمی سطح کے ایجنڈے سے آ رہے ہیں ہمیں اور آپ کو پتہ نہیں, ہمارے گھروں میں, دوستوں میں, ہمارے ارد گرد میں, نوجوان جن لوگوں کو لائک کرتے ہیں, جیسے پاکستان کا ایک انجینئر ہے, میں بار بار کہتا ہوں, صحابہ کرام پر کھلی کھلی تنقید کرتا ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں نے کلپ سنی ادھوری چھوڑ دی غصے میں آ کر, سلمان ندوی ہندوستان کا, امیر معاویہ اور ان کے تعلق سے انتہائی نازیبا باتیں جو کوئی ایمان والا برداشت نہیں کر سکتا. اس کے کہنے کے بعد جو اس مسلک کے, اس مدرسے کے لوگ ہیں ان کا دفاع کر رہے ہیں, ساتھ دے رہے ہیں, کیا یہ مذاق ہے آپ کے نزدیک؟ ان علماء کی حرمت ہے, صحابہ کی نہیں ہے, جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اللہ ان سے راضی ہوا. ہاں, آپ پڑھیے سلف کا عقیدہ, پڑھیے عقیدے کی کتابوں میں ملے گا, امام احمد بن حنبل, ابو ذر رازی, امام نسائی اور دوسرے بڑے بڑے ائمہ, کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ کسی ایک صحابی کو بھی, ایک صحابی, نام کی وضاحت ہے کہ چاہے وہ حضرت امیر معاویہ ہی کیوں نہ ہو, اگر ان کے تعلق سے تان و تشنی کوئی کرتا ہے تو وہ مسلمانوں کے طریقے پر نہیں ہے, وہ گمراہ ہے, ملحد ہے, زندیق ہے. الگ الگ جملوں میں علماء نے الگ الگ بات کہی, اور ہمارے یہاں مولوی کہہ رہے ہیں اور نوجوان ان کی واہ واہ کر رہا ہے, لائک کرتا ہے, فالو کرتا ہے. کربلا کے اور اس کے واقعات ابھی آ رہے ہیں, محرم الحرام, اس کے تناظر میں ہمارا نوجوان بحث کرے گا اس کا, جس سے کوئی اس کے دین ایمان کا عقیدے کا خاص تعلق نہیں ہے, وہ صحیح تھے کہ غلط تھے, تاریخ میں یہ واقعہ ہوا, وہ واقعہ ہوا, ان واقعات کے ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کی پیشین گوئیاں کی, اس کے باوجود صحابہ کے احترام کا حکم دیا, ان کو گالی نہ دینے کا حکم دیا, اور مسلمانوں کے ائمہ کی سمع و طاعت کا حکم دیا. صحابہ کرام جو ان حدیثوں کو جانتے تھے اس کے باوجود وہ اپنی حکومت کا احترام کرتے تھے. وہ ایک الگ موضوع ہے, اپنے موقع پر آئے گا. لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے یہاں بحث کرتی ہے نا سوشل میڈیا پر اور پبلک میں اور نوجوانوں میں بحث ہوتی ہے ایسے مسائل پر جس سے ان کا تعلق نہیں, اس میں قابلیت بتاتے ہیں, ہاں ٹائم لگاتے ہیں, صلاحیت لگاتے ہیں, جس سے قوم کا, ملت کا, گھر کا, خود اپنے آپ کا کوئی فائدہ نہیں کرتے, لایا نہیں کام, بے مقصد کام. ان کاموں پر توجہ, یہ آپ کو لگایا گیا ہے. اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں پھر سے دہرا رہا ہوں کہ یہ جو صورتحال ہے نا یہ یہود و نصارہ کے ایجنڈے کا حصہ ہے. ان لوگوں نے منصوبہ بنایا ہے نوجوان, مسلم نوجوان کو ایسے ایسے کاموں میں, ایسی ایسی چیزوں میں مشغول کرو, اور کیا ہے ہم ہو رہے ہیں. گندی فلمیں, موبائل کی کلایانی, وہ پروگرام جو آپ کے ذہن و دماغ کو مفلوج بناتے ہیں. یہ جو آج ہمارے نوجوانوں کو لت لگ رہی ہے, گندی عادتیں لگی ہیں مرد اور عورتوں کو, اس سے دین بیزاری آتی ہے, دین سے دوری آتی ہے, گناہ کی لذت حاصل ہو گئی, اسی کی لت لگ جاتی ہے. اور جب اس کی گناہ کی لت لگ گئی نا تو آدمی کوئی اچھا تعمیری کام نہیں کر سکتا. وقت کافی زیادہ ہو گیا ہے, ہاں میں نے جو اشارے کیے ہیں اس میں غور کیجیے. آج اس کی بہت شدید ضرورت ہے کہ ہمارے نوجوانوں پر غور کریں بری صحبت سے. جہاں اب دیکھیے یہ بھی ایک تضاد یاد آ رہا ہے, ایک بات کہہ کے بات کو آخری مرحلے میں لے جاؤں, کہ ہمارے یہاں بہت سارے علماء اور مسلک والوں نے عورتوں کو مسجد جانے سے منع کر دیا. کیوں, کیا دلیل دیتے ہیں؟ فتنہ, مسجد میں فتنہ ہوگا. سوچئے ذرا عقل لگا کے, ابھی دلیلیں اور دلیلیں کنارے رکھیے, کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ مسجد جانے میں عورتوں کے لیے فتنہ ہوگا؟ مسجد جانے کے فائدے کیا ہیں, اور اگر ان کی بات کو مان لے کہ فتنہ ہوگا وہ نقصان, اس نقصان سے بچنے کا کوئی اپائے, کوئی ذریعہ نہیں ہے. اس کو نقصان بڑا ہے, خطرہ بڑا ہے, یا مسجد جانے کا فائدہ بڑا ہے؟ میں پہلے یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے دماغ سے سوچئے کہ کس میں فائدہ زیادہ ہے. اور میں ایسا مانتا ہوں کہ ہمارے وہ بچیاں جو مرتد ہو رہی ہے غیر مسلموں سے, طلاق, شادی, نکاح, عشق و محبت والی باتیں, ہاں ان کی دنیا میں یہی سب سے اہم معراج ہے, بن گئی ہے, کس لیے اللہ نے پیدا کیا ان کو پتہ نہیں, عقیدے کی کیا اہمیت ہے. ہمارے اسلاف حضرت سمیہ, ابو جہل جیسا آدمی ظلم کر رہا ہے, کہہ رہا ہے ہمارے دین پہ آ جا, ہاں مار رہا ہے, اور وہ کہہ رہی ہیں کہ کچھ بھی کر لے اللہ کے رسول نے ہم سے جنت کا وعدہ کیا, ہم تو پلٹنے والے نہیں ہیں. شرمگاہ پر برشا مار کر قتل کر دیا لیکن ایمان نہیں چھوڑا. آج دنیا کے معمولی لالچ, ہرس, حوث کی بنیاد پر ہمارے گھر, ہمارے بچے بچیاں ایمان سے جو ہے ارتداد اختیار کر رہے ہیں. کیا فرق ہے؟ یہ ہم نے عقیدے پر تربیت کی ہی نہیں, نبی کے طریقے کو اختیار کیا ہی نہیں. ہمارے گھروں میں تربیت کا کتنا ڈھیلا ماحول ہے, ہمارے علماء کا اور عوام کا کیا ربط ہے؟ یہ چیزیں ساری کے ساری ان واقعات سے نظر آ رہی ہیں. سارا معاملہ بگڑا ہوا, اور ہم نے دین سے رشتہ کاٹنے کے سارے انتظامات کیے. اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ عورتوں کو مسجد سے دور کر دیا, عورتوں کو مسجد سے دور کر دیا. عورتوں کو دین سکھانے کا کیا انتظام ہے؟ عقیدہ بتانے کا کیا نظم کیا؟ اب ہمارے یہاں ان معاملات میں بھی رد عمل اور مقابلہ چلتا ہے. ان کا پروگرام ہوا تو ہمارا پروگرام, اخبار میں ان کا بیان آیا تو ہمارا آئے, ان کا فوٹو آ رہا ہے تو ہمارا فوٹو آئے. دین کا کام نہیں ہو رہا ہے, ان کا اور ہمارا ہو رہا ہے. فوٹو آ رہا ہے یہ دین ہے, میں بھی بول رہا ہوں یہ دینداری, سارے معاملات دنیا داری کے. تو اب کہیں اگر لڑکیوں کا پروگرام ہو رہا ہے تو جواباً یہاں کیا جا رہا ہے, یہ فکر نہیں ہے کہ عورتوں کا دینی مزاج بنایا جائے, ان کو ایسی خاتون بنایا جائے کہ ان کی گود میں پڑھنے والے جو ہیں مسلمان بچے مبلغ اور دین کے داعی بنے, وہ شخص بنے جو دین کو دنیا میں پھیلانے کا ذریعہ بنتے ہیں, جیسے ماضی میں ہوا تھا. ان کی گود میں پڑھنے والا امام شافعی, امام مالک, امام احمد, امام بخاری, امام مسلم, صلاح الدین ایوبی, طارق بن زیاد پیدا ہو, یہ فکر نہیں ہے کسی کو, اور کوئی چاہتا بھی نہیں. اس میں دنیا کو قربان کرنا پڑتا ہے. تو مسجد سے دور کر دیا, فتنہ ہے. اور آج کالج میں, اسکولوں میں, تفریح گاہوں میں, آپ شہر کے کسی بھی ہوٹل میں چلے جائیں باہر, خواتین نظر آئیں گی آپ کو. میں نے کسی مفتی کو نہیں دیکھا کہ اس نے اس پر وہ کوئی ایسا فتویٰ دیا ہو کہ یہاں لے جانا جائز نہیں ہے, فتنہ ہے. کسی مفتی کو نہیں دیکھا کہ وہ یہ کہے کہ کالجوں میں آج کے ماحول میں بچیوں کو بھیجنا حرام ہے, ناجائز ہے. ابھی حجاب پر پابندی لگی تو ہم نے لڑائی کی کورٹ سے, حکومت سے, اور کرتے رہیں گے, کریں گے. تعلیم اہم ہے, ٹھیک ہے, لیکن کیا تعلیم دین سے اہم ہے؟ آپ کی بچی مرتد ہو جائے آپ کو چلے گا تعلیم کے نام پر؟ دین کے حساب پر میں دین کو قربان کر کے تعلیم دلایا ہوں, اپنی غیرت کا پانی مار کر تعلیم دلایا ہوں, اب یہ چلے گا؟ مسجد تو آپ نے روک دیا, کالج گوارا ہے وہاں وہ اپنا دین بیچے یا عزت بیچے, چلے گا؟ اب دیندار لوگ کہتے ہیں کہ ارے عمر ہے, حالات ہیں, چل جاتا ہے, ہو جاتا ہے. کوئی نوجوان جا کے کسی کو شکایت کرے کہ آپ کی بچی کا ایسا ایسا معاملہ ہے, توجہ دیجیے, اپنا کام کیجیے. یہ ہمارا مزاج, ہماری بچی ہے, وہ چاہے جو کرے آزاد ہے. بچیاں کہتی ہیں کہ ہماری زندگی ہے, ہم آزاد ہیں, ہم کپڑا پہنے یا اتارے, آپ کو کیا. ممبر سے یہ باتیں بری لگ رہی ہے لیکن اس سے زیادہ گندی باتیں کرتے ہیں اور یہ ہمارا ماحول بنتا جا رہا ہے. ایک کانڈ ہوتا ہے, بجائے اس کی اصلاح کی کوشش کے ہمارے خواتین اور معاشرے میں اس کی کلپ چلتی ہے, خبریں بیان, گھر میں ایسا فلاں لڑکی کا اتنا معاملہ, اسٹیشن پولیس اسٹیشن میں معاملہ گیا, اتنی تعداد, رونے والے مقام پر ہم جو ہے ایک خبر کی طرح اس کو پھیلاتے ہیں. کتنے لوگ ان خبروں کے سائے میں یہ سوچتے ہوں کہ یہ کلپ جب ہمارے گھر کی بہو بیٹیاں دیکھیں گی تو ان کا دماغ کیا بنے گا, ان کو کیا حوصلہ ملے گا, یہ نہیں سوچتے اور نہیں سوچنے کے نتیجے میں معاملات یہ ہو رہے ہیں. آپ غور کیجئے صحبت کا اثر کیا ہوتا ہے. یہاں اس قرآن کی ان آیتوں میں غور کرنے سے نظر آئے گا آخری جملہ کہ کاش کہ میں نے فلاں کو اپنا خلیل نہ بنایا ہوتا, دوسرے لفظوں میں کہا تو فلاں کے مسلک پہ نہ چلا ہوتا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر دوسروں کے طریقے کو نا اختیار کیا ہوتا. ہاں یہ مسلک وہ مسلک, یہ طریقت وہ طریقت, ان چیزوں کو چھوڑ کر صرف رسول اور صحابہ کا طریقہ اختیار کیا ہوتا, جن طریقوں کو اختیار کیا, جن پر لڑائی لڑتا ہے اور ہمارے کہنے پر ہم کو گالی دیتا ہے, اس کے بارے میں خود کہے گا قیامت کے دن وہ شخص جو رسول کے طریقے سے ہٹا ہوا ہے. یہاں کتنا بھی ناراض ہو رسول کی طرح راستے پر دعوت دینے والے اہل الحدیث کے سے, لیکن وہاں کہے گا کہ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی, میرے یہ شیخ میرے یہ بزرگ جن کو رسول کو چھوڑ کر میں نے پیشوا بنایا, ساتھی بنایا, دوست بنایا, اس نے مجھے ذکر سے قرآن حدیث سے گمراہ کر دیا جبکہ وہ میرے پاس آیا تھا. وکانا شیطان للانسان خذولا, اور شیطان تو انسان کا دشمن, اس کا سہارا چھوڑ دینے والا, خذول سہارا چھوڑنے والا دشمن اور مخالف ہے ہی. ہاں اس آیت کے ذمن میں علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں صحبت کا اثر, ہاں نماز کا میں نے مثال دی, ہاں بعد میں پڑھ لیں گے, لوگوں کے لیے خوش کرنے کے لیے ایسے کتنے مراحل آتے ہیں. یہ ایک جملہ علامہ ابن تیمیہ کا, غور کیجئے کاش کے وقت ہوتا, انہوں نے کہا کہ جو شخص اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش کرے. اب یہ کتنا وسیع مفہوم بیان کر دیا. عام حالات میں ہم کوئی بھی دیکھتے ہیں کہ سیٹھ صاحب فلاں صاحب اس چیز سے ناراض ہو جائیں گے تو ان کو ناراض نہیں کرنا, اللہ اس چیز سے ناراض ہوگا ہونے دو, ہم ایسا بولتے نہیں ہیں لیکن اس کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں. تو یہی بات ہوئی کہ وہ ایک حکم ہے قرآن حدیث کا, ایک یہ ہے مسلک میں. دیکھیے ہمارے کتنے لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کہ قرآن حدیث والا مسلک سمجھ میں آ گیا, لیکن کیا ہے نا کہ ہم اگر اہل حدیث ہو جائیں تو بہت لوگ پریشان کریں گے, ایسے غیر مسلموں میں ملے گے. ہم مسلمان ہو جائیں, ہمارے دوست عبدالواحد بھائی ان کے والد سے ہم نے بات کی, دعوت دی, انہوں نے کہا کہ یار یہ سمجھ میں آ گیا کہ اسلام سچا دھرم ہے, لیکن کیا ہے کہ ہم اگر یہ مذہب قبول کر لیں تو ہمارے بیوی بچے ہمارے بہن اور جو رشتہ داریاں ہیں وہ بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا, تو انہیں دنیا کے یہ خطرات زیادہ بڑے نظر آ رہے ہیں, اللہ کا غضب اللہ کا عذاب ہلکا نظر آ رہا ہے. تو وہی بات ہوتی ہے جب آپ کسی دنیا کے آدمی کو خوش کر رہے ہیں اور یہ پرواہ نہیں کر رہے ہیں کہ اللہ ناراض ہو, تو یہی بات آئی کہ جو شخص اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش کرتا ہے, لم یغن عنہ من اللہ شیئا, تو وہ لوگ اللہ کے مقابلے میں اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے, نہ دنیا میں نہ آخرت میں, جو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوگا وہی ہوگا. ہاں حضرت علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں اس ظالم کی طرح جو قیامت کے دن اپنے ہاتھوں کو چبا کر کہے گا کہ کاش میں رسول کو ساتھی بنایا ہوتا. ہاں صحبت کا اثر کیا پڑتا ہے, اشارہ کروں کہ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی, ہاں نبی کی بیوی ہے. اب یہاں میں ایک صحبت اس کا ذکر کر, جیسے ماں باپ کا تھا میاں بیوی کا بھی ایسی ساتھ ہوتا ہے, میاں بیوی کو اختیار کرنے کا ہمیں وہ ہے, ماں باپ کو نہیں, ماں باپ اللہ دیتا ہے, میاں بیوی کو دوست و احباب کو ہم اختیار کرتے ہیں. تو ہمارے اختیار میں دینداری کو ملحوظ رکھنا لازم ہے. ہاں حضرت لوط کی بیوی نبی کی بیوی تھی, صحبت کا اثر نہیں قبول کیا, اس صحبت کو اختیار کیا جو کفار مشرکین کی تھی, اپنے شوہر کا نہیں, چنانچہ وہ ان کی معاون و مددگار بنی. یہ بات طے ہے کہ قوم لوط کی جو اخلاقی برائی تھی مرد کا مرد سے شہوت کی کا پورا کرنا, وہ اس میں شریک نہیں تھی عملاً. کوئی نبی کی بیوی کبھی زنا کار بدکار نہیں ہوتی, نہیں ہوئی, تو اس میں شریک نہیں تھی. لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط کو کہا کہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ, اپنے گھر والوں کے ساتھ راتوں رات نکل جائیں, بیوی کو چھوڑ دینا, وہ ہلاک ہونے والیوں میں سے ہے, وہ پیچھے رہنے والی, کانت من الغابرین. تو علامہ ابن تیمیہ اور دوسرے علماء نے کہا کہ دیکھیے بری صحبت کا یہ اثر کہ نبی کی بیوی بھی بری صحبت میں رہ کے برے لوگوں کے انجام سے دو چار. اچھی صحبت, اصحاب کہف, سورہ کہف میں ان کا واقعہ ہے, سات لوگ آٹھ لوگ جو تھے وہ توحید پر آئے, مشرک بادشاہ سے بچ کے غار میں پناہ لیے, اللہ رب العالمین نے ان کی حفاظت کا انتظام کیا, لمبی نیند 310 سال, 300 سال قمری شمسی اور 310 قمری, ہاں 300 سال سے زیادہ ان کی نیند آئی. یہ کرامت ہے ان کی اللہ کی جانب سے, ان کا اپنا اپنی طاقت نے کرامت اللہ کی طرف سے ہوتی, معجزہ اللہ کی طرف سے ہوتا. تو ان کو جب یہ کرامت ملی تو ان کے ساتھ ساتھ ان کے کتے کو بھی ملی جو ان کی صحبت میں تھا. کتا مکلف نہیں ہے, شرک اور توحید کا خطاب اس سے نہیں ہے, لیکن ایک کتا جو غیر مکلف ہے, نیک لوگوں کے ساتھ تھا تو نیک لوگوں کو ملنے والے انعام کا حصے دار وہ بھی بنا. ابو طالب اللہ کے رسول کے سگے چچا, آخر وقت میں پہنچ کر میں کلمہ پڑھ لو, ہاں بخاری مسلم کی حدیث, میں اللہ کے پاس حجت پیش کروں گا. ابو جہل اور اس کا ساتھی سردار کہتے ہیں کیا عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے, اگرچہ جو مقدر تھا کہ وہ ایمان نہیں لائے, توفیق نہیں ملی اور اپنے باپ دادا کے دین پر مرے, بعد میں اللہ کے رسول اللہ کو یہ بھی منع کر دیا کہ ان کے حق میں دعا نہیں کرنا. اہل علم کہتے ہیں کہ اس سے واقعے سے صحبت, بری صحبت کا اثر بھی معلوم پڑتا ہے کہ ابو جہل اور اس کا ساتھی اگر نہ ہوتا تو صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہوتی کہ الا الہ الا اللہ کہہ لو, ہو سکتا ہے توفیق مل جاتی, ہاں یعنی اس کا اثر ہو جاتا. لیکن یہ بری صحبت تھی کہ ان کو آڑے آ گئی حق کو قبول کرنے کے سلسلے میں. اچھی صحبت اور بری صحبت کے اور بھی بہت سارے پہلو ہیں, ہاں ان کے اثرات ہوتے ہی ہیں. لہذا اپنے نوجوانوں پر توجہ دیں, صرف دوستوں کے تعلق سے نہیں, محلے ٹولے کے, وہ کتنا وقت موبائل میں دے رہا ہے, اپنا ساتھ کس کے ساتھ کس کے وقت کس کو گزار رہا ہے. اگر وہ اسکول کالج جا رہا ہے اور وہاں کا ماحول مشرکانہ ہے, اساتذہ مشرک ہیں, تو یہ دیکھیں کہ ان کی فکر, ان کے مزاج کا اثر یہ قبول تو نہیں کر رہا ہے. ایک توحید والا غیر توحید والے سے متاثر اور مرغوب ہو ہی نہیں سکتا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں پکے عقیدے والا بنائے, صحیح منہج کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اس سے متعلق ہماری جو ذمہ داریاں ہیں اس کو ہماری طاقت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں ہر قسم کے فتنے اور عذاب سے محفوظ رکھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد, بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید, ونفعنا وإیاکم بالآیۃ الذکر الحکیم, انہ تعالی جواد کریم ملک برؤوف رحیم.